और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। लोग मिलते हैं, लोग मिलते हैं, जुदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। कब बिछड़ जाए हम सफर ही तो है, कब बिछड़ जाए हम सफर ही तो है, कब बदल जाए एक नजर ही तो है। जानो दिल जिस पे, जानो दिल जिस पे फिदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। बात निकली थी इस जमाने की, बात निकली थी इस जमाने की, जिसको आदत है भूल जाने की। आप क्यों हमसे, आप क्यों हमसे खफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुशबू, तब कहीं खुशबू जरा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं।